Ține de coarne, trebuie la roabă și. Băi, dă-le drumul la ușă, hai să iasă. Dă drumul la ușă. Băi, pe poartă era mai bine, hai. Ole! Hai, hai, hai, hai, nu te obinte. E grea, mă, asta. E grea, mireasa, a? Acum. Didit! Merry Christmas! Cum îi spune, mă? Juice Merry! Băi, George, unde-i duci? Până la tică? Normal că tot nu-i dacă trebuie să Hai, băi, schimbă șoferul, că-și grei golanii. Păi, gata, mă, i-a ajuns. Hai, stai! Hai, bă, domnul, mă, gazi, eu și mă sunt acasă. A, păi ce-ai făcut? A, bobiță, s-a învățat. S-a învățat ca scroapa roabă și ăsta. Vezi că scade numărul de matriculare. Am văzut că ăsta eu... Nu, chiar dacă, dar ce, mă, e pătaie ca la rabă, ce? Tineri căsătoriți. Ai, mă, ciocolată și tu cu telefonul tău. Am întoarce-mă înapoi, gata. Cum, mă, nu mai vrei să bei suc? Nu mai vrea suc, nu s-a răzut. Asta e... Iiii, iar, mă! Fă la gloc, mă strunge. Opa! N-are pierde de aer. E direct pe șasiu. La sfârșirea! Bebe! Neală! La colibă, la armare. Hop, iau! Para ba bam pam pam para ba ba para para pam pam ba bam para para para para para para pam pam. Vezi la bază, la bază. Mi-ești la bază că te doare. Ala, pune dublă. Ești la bază că nu îi doare, aude. Mamă, ce fac, mă, deci mai loc? Băi, hai, dai-ți pașcă! Băi, dar ce bine stă camuflat, băi, n-ai treabă! M-a fost viața la încercare, cu zile grele și amare. Dar n-am trecut și prin stânca, să fiu după apărâncă. Acum o stață negrișoară și cu părul dat în spate, umbla cu mezii vieții, nu stăteam pe Thank you. cap, că nu-mi place mie cap, cât ar fi el divogat. Păi șa-la-la-la-la-la-la-la-la. Mie-mi place de Vasile și am să trăiesc cu el bine, cât pe lume mai am să zic. Șa-la-la-la-la-la-la-la-la. Zii Vasile, zii, doamna așa să ții, așa-i place inimii, mă. Zii Vasile, tu, că ia-mă, ia-mă, să-mi ies dracă sufletul, mă. Zii Vasile, zii, doamna așa să ții, așa-i place inimii, mă. Zii Vasile, tu, că ia-mă, ia-mă, să-mi ies dracă sufletul, mă. Bine, bine, că-i din neamul și bogat. Păi șa-la-la-la-la-la-la-la. Dar eu joc cu cine îmi place, nu știu mama și vreau place, acasă când mă îi doace. Șa-la-la-la-la-la-la-la. Zii Vasile, zii, doamna așa să ții, că așa-i place inimii, mă. Zii Vasile, tu, că ia-mă, ia-mă, și-mi ești drag ca sufletul, mă. Zii Vasile, zii, doamna așa să ții, că așa-i place inimii, mă. Zii Vasile, tu, că ia-mă, ia-mă, și-mi ești drag ca sufletul, mă. Cântă cu se aud în cer nămuți, vai vă. Umbrăduți, de se aud în cer nămuți, mă.